जागो ब्रज के बासी, जागो घन श्याम, जागो ब्रज के बासी, जागो घन श्याम। वन उपवन मृग पक्षी जागे, जागी पुष्प लताए, स्वर मुरली के अब हुन जागे, अभिलाषी चित जाए, नैनन के पट खोलो मुरारी, बहु तीनो विश्राम, जागो ब्रज के बासी, जागो घन श्याम। वायु ने सुर मंडल छेड़ा, मीठे स्वर लहराए, उषा के सुंदर नैनन में एक आशा मुस्काए, जिन सपनों की माया झूठी, वो सपने किस काम, जागो ब्रज के बासी, जागो घनश्याम। बाल सब द्वार है खारे, छोड़ के सगरे काज, माखन लेके खड़ी है माता, उठ बैठो ब्रजराज, रवि के दिन पृथ्वी को चूमे, ले तुम रोही नाम, जागो ब्रज के बासी, जागो घनश्याम।